Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. У чыстую прыбраную гасцёўню, што мела тут назву залы, Бахрывіч увайшоў шпаркай размашыста, як чалавек, які ледзьве стрымліваў свой гнеў. Праз пару крокаў ад парога спыніўся і пільней, чым звычайна, пачаў узірацца ў агульны выгляд залы. Нічога прыгажэйшага у сваім жыцці ён не бачыў. Салон кіраўніка краснасельскага маёнтка і ягоная гасцёўня былі вельмі прыгожымі. А ці ж параўнаеш іх з гэтай залай адваката, але... Люстэрка у пазалочанай раме і такі вялікі дыван, а карціны, такія прыгожыя карціны на сценах, а на стале столькі пазалочаных цацак. Ого, а падлога блішчыць. Паляраваная ці што? А горы кніжак. Якім чынам гэты чалавек мог прачытаць усе гэтыя кнігі? А папер цэлыя стосы. Пэўна, гэта самыя важныя дакументы. А як жа людзі, аднак, высока яго цэняць, калі столькі паперу даверылі яму? О, от і спрытная бестыя. Вісельнік. Пашана і абурэння, нясмеласць і шкадаванне утваралі ў душы Бахрывіча заблытаны хаос пачуццяў і думак. Ён спачатку меў жаданне шырокімі крокамі прайсці залу і сваім кіем пальнуць з усяе сілы ў замкнутыя дзверы спальні, але, затрымаўшыся на момант, павольна асцярожна ўсеўся на беражок канапкі, што стаяла ля сцяны. Цацка гэта была, а не канапка. Мадзя разам з іншымі рэчамі прынесла ў ягоны дом і канапу, якое дагэтуль стаяла ў іхняй гасцёўні, заваленая падушкамі, вырабленым аля ракака. Але што за параўнанне? Мадзіна гэта была ляжанка, вялікая, шырокая, цвёрдая, а на гэтай жа маленькай мяккай Бахрывіч ледзьве асмеліўся прысесці. Яму здавалася, што можа зламацца пад цяжарам яго добрых развітых касцей і мускулаў. Не здагадваўся зусім пра тое, што цацка гэтая ўжо мела зламаныя ўнутры спружыны, а адну з адсутных ножак замяняла ёй падпёртая да сцяны палена. Думкі ў галаве Бахрывіча блыталіся, мяшаліся выразы і сказы. Пан сабе на ўсю моц, зладзюга, разумнік галган, выдатная партыя, нягоднік, вісельнік. Ну, скажу ўжо яму, ажно мароз у яго па скуры пойдзе, як же гэта з такім панічом і разумнікам сварку распачынаць? Бахрэвіч думаў: Мадзя б сумела, ого! А чаму ж Мадзя сама на гэтую экзекуцыю не прыехала? Яна што? Ага. Тут дзверы спальні адчыніліся. Прыбраны на парфаманы капроўскі, бліскучы каштоўнасцямі, самай сардэчнай усмешкай на дутлаватым нервовым твары, увесь пахілены наперад ад вялікай ветлівасці, пачаў вітаць свайго неспадзяванага госця, з элегантнасцю падбег да госця, ухапіў у свае малыя белыя рукі яго чырвоныя мясістыя далоні, патрос імі колькі разоў і, падсоўваючы крэсла на колах да канапы, загаварыў: «Не спадзяваўся ўбачыць пана дабрадзея ў сваім доме. Пэўна, за нейкім інтарэсікам у наш гарадок. А можа быць, я чым-небудзь магу паслужыць, у чым дапамагчы? Чакалі, відаць, пакуль я прачнуся. 100 разоў перапрашаю. От уже гэтая гасціннасць вясковая і гарадская. Спадарства дабрадзейства таксама мяне там у лясной частавалі, а я, як на тое, акурат сёння, больш, чым калі заспаўся, да гэта не без прычыны, кліент мой, Каклінскі. Спадар Калінскі, памятаеце, пэўне ведаеце яго, бо з вашых краёў, заняў мне учора ўвесь дзень сваім інтарэсам, які зрэшты я выграў яму. Дык цэлую ноч вымушаны быў правесці за чытаннем актаў, што пераслаў мне кліент Зямбіцкі, сусед Калінскага. Вялікі інтарэс, справа ідзе амаль пра ўвесь маёнтак Зямбіцкага. А кліент мой Калінскі паехаў усцешаны і запрасіў мяне да сябе ў восень на паляванне, прадстаўлю спадара сваім дачушкам, так казаў, таксама суседзям, які ўсе з гэтага часу будуць старацца атрымаць ад спадара параду і дапамогу. Нешта падобнае капроўскі плёў доўга, хутка і не спыняючыся, з усмешкай, што паказвалі час ад часу з-пад завялых вуснаў пачарнелыя зубы, з мігатлівым бляскам блакітных шкельцаў акуляраў і залатых пярсцёнкаў, з нядбалай элегантнасцю пахалычуючыся ў крэсле. Бахрэвіч сядзеў на беражку канапы, як скамянелы. Выпрамлены, усё больш і больш чырванеючы, нерухомым позіркам утаропіўшыся ў гасціннага, элегантнага і красамоўнага гаспадара. Колькі разоў румянец у Бахрэвічу узлятаў з яго загарэлых шчок ажно да белага лба, а нерухомыя зрэнкі загараліся злосцю, нецярплівасцю, але таксама колькі разоў яго пульхныя вусны складваліся ў чырвоны бутончык і міжволі пэўна выдавалі свісцячы гук «Фі!». «Ягоны кліент Калінскі чалавек з дастаткам», – думаў Бахрэвіч. «Фі! Запрасіў яго на паляванне, будзе прадстаўляць дачушкам, а ягоны кліент Зямбіцкі яшчэ багацейшы за Калінскага, надзельскай жанаты. Фі! З якімі людзьмі бестыя водзіцца! Ах ты, весельнік! Які ж разумнік, фі!» І раптам унутры Бахрэвічу нешта кальнула. «Дам я яму дачушак Калінскага. А маё дзіцятка то што?» Як чамашпарыны падскочыў і, перапыняючы няспынную гутарку гаспадара, загаварыў: «Але ж я да спадара з прэтэнзій! З вялікай прэтэнзій жалем збаламуціў мне спадар дзяўчыну. А зараз кінуць яе хочаш? Я гэтага не дазволю, я бацька! Я прыехаў нагадаць пра крыўду, нанесеную маёй сям'і. Я спадара змушу, каб гаспадар...» І не мог больш гаварыць Бахрэвіч. У горле раптам здушыла, сэрца зайшлося болем, што выліўся слязамі, якія зрасілі ягоныя вочы і пацяклі па шчоках. Каролька, каролька, дачушка, як зачараваная, усё стаяла яму перад вачыма, і тут ля гэтага праклятага вісельніка, які вось зараз устаў з крэсла, павольна сабе з усмешкай, як бы нічога ніякага. Але ж ласкавы спадару, пачаў Капроўскі. А чаго ж спадарства ад мяне хоча? Чаго яны ад яго хацелі? О, якая спрытная бестая, а дадумацца не можа, падумаў Бахрэвіч. Тысячу д'яблаў, ускрыкнуў ён. Чаго мы ад спадара хочам? Натуральна, што таго, каб гаспадар узяў шлюб з дзяўчынай, якую збаламуціў і загубіў, як апошні. І тут ён устрымаўся, бо меў на языку, як апошні лотарня, годнік і вісельнік, але не мог гэтага сказаць, ні за што не мог, каб мадзя была на яго месцы. Ого, але як ён такому чалавеку мог такія рэчы? Будь што будзе, быў гэта, аднак, такі чалавек. Спакайней, мой ласкавы спадару, спакайней, адсоўваючыся да сцяны і незаўважна загароджваючыся крэслам, пачаў Капроўскі. Такі чалавек, як я, не можа так сабе, як з пісталета выстраліць і ажаніцца. Спадарыні караліны я захапляўся, сапраўды, трошкі мужы задужа, не пярэчу, але ажаніцца зараз не магу. Ну, з часам, калі-небудзь, не скажу калі, можа, і да таго прыйдзе. З Бахрэвіча з твару ледзь кроў не прыснула, з грудзей ягоных вырваўся нейкі рык, у якім злосць мяшалася з плачам. Езус Хрыстус укрыжаваны! Калі-небудзь, можа, але ж і цудоўная гэта абяцанка, спадар Капроўскі. А што тым часам будзе з маім дзіцяткам, вы падумалі? Я хачу зараз, у гэты момант, да алтара. Я спадару пакажу, што гэта значыць. Я спадара прымушу. Збялелы Капроўскі, прыпёршыся плячыма да сцяны, з усіх сіл трымаўся за ручкі крэсла і гатовы быў у кожную хвіліну зняць яго дзеля сваёй абароны. Аднак не горбіўся і захоўваў на вуснах напаўгасцінную, напаўіранічную смешку. «Мой ласкавы спадару», – пачаў казаць Капроўскі, – «такога чалавека, як я, цяжка да чаго-небудзь прымусіць. Маю розум, становішча і сувязі. Сувязі. Ад усялякіх бед абараніцца патраплю, зразумелі?» Бахрэвіч раптоўна змоўк. Хвіліну рот яго заставаўся адкрытым. «Праўду», – сказаў шэльма. «Хто яго да чаго-небудзь можа прымусіць? Розум, сувязі, становішча. А што ж у параўнанні з ім нейкі бедны вясковы чыноўнік можа значыць?» І як быццам вычытаўшы гэтую думку пад бледным лбом свайго праціўніка, Капроўскі ўзняў галаву і задзёрты нос яго набраў выраз уласцівай яму самаўпэўненасці. «Хай спадар падумае», – сказаў Капроўскі. «Ці можа быць, каб такі чалавек, як я, так адразу, у гэты ж момант, без роздума, для нейкай аканомавай дачкі, для сялянкі завязаў сабе свет?» О, ці не палічыў ён патрэбным выказаць гэтае слова дзеля апошняга прыніжэння свайго супраціўніка на доказ сваёй вышэйшасці, якой як пяском засыпаў яму вочы. Бахрэвіч страшна засоп. Бахрэвіч янкнуў Ён сарваўся з месца і з нейкім здушаным пракляццем, з вачыма налітымі крывёю ўскінуў угору свой паліраваны кій. Яшчэ секунды нероўная барацьба, што выбухнула б у залі, водгаласам сваім прыцягнула б увагу людзей, што былі ў вітальні. Але у гэта імгненне з Бахрэвічам зрабілася нешта дзіўнае. Для нейкай аканомавай дачкі? Для сялянкі? Свет завязваць? Чарадзейнымі былі гэтыя словы, якія напачатку абудзілі ў ім шаленства, а потым як быццам аблілі яго вядром халоднай вады. Што гэта значыла? Ён чуў гэтыя словы не першы раз у сваім жыцці, толькі з невялікай розніцай. Вар'ятам быў бы, каб дзеля нейкай сялянкі свет сабе завязаў. Узгадаліся яму свае словы. Ох, ён голасна застагнаў і схаваў у сваіх чырвоных мясістых далонях перакошаны твар перад ягонымі вачыма, які моцна прыціснуў сваімі тоўстымі пальцамі побач з тварам маладзейкай маркотнай каролькі. Узнік іншы твар, зусім іншы, састарэлы, спокотаваны, пакорлівы. Толькі што акурат гэты твар прамільгнуў перад яго вачыма. Прамільгнуў, і ён не затрымаў на ім позірку ані на хвіліну. А цяпер стаяла перад ім яна, Хрысціна, як жывая. Убіўшы ў яго чорны агністы стомленыя вочы і выразна-выразна шэпчучы, вар'ятам бы быў, каб дзеля нейкай сялянкі свет сабе завязаў. І Бахрэвіч быў набожным, адной рукой засланяючы сабе вочы, а другой сціснуты ў кулак ударыў сабе ў грудзі. Божа ўсемагутны, за мае грахі не карай майго дзіцяці. І прамовіў гэтыя словы ў голас, сардэчную скрухай чалавека, ў душы якога прачнулася сумленне, са слязамі бацькоўскай трывогі і жалю, з тварам узбуджаным і перакошаным ад плачу. Гэты выкрык і стук моцнага кулака не ў менш моцнай грудзі суправаджаў сцішаны іранічны смяшок Капроўскага. Адным хуткім позіркам заўважыў ён прыгнечанасць свайго праціўніка і нават часткова зразумеў яе прычыну. Таму пакінуў сваё абарончае становішча паміж крэслам і сцяною, ступіў пару крокаў, узяў у свае малыя белыя далоні ўсё яшчэ сціснуты, чырвоны і цвёрды, як камень кулак аканома. Бахрэвіч раскрыў рот, утупіў у зямлю вочы, знямеў і знерухомеў. Тады амаль па-сяброўску, трасучы ягоным кулаком, прыцельскім, ліслівым і трошкі з прысвістам галаском, Капроўскі пачаў казаць: «А што ж гэта за грашкі, каханы спадар Бахрэвіч? Якія гэта там грашкі?» Успамінаецца спадару, што так сябе ў грудзі б'еш і ўсімагутнага Бога на дапамогу заклікаеш. Можа, я што ведаю пра тыя твае грашкі маладосці? Шылы ў мяшку не схаваеш. Зараз успомнілася мне нейкая сялянка, якая мне адзін інтарэс пра свайго сыночка даверыла. Так, і салдат Мікалай мне пра яе ўсё расказаў. Усе ў адзін бок грашым, каханы спадару. Усе. На тым свет трымаецца. І няма чаго так моцна біць сябе ў грудзі і клікаць усімагутнага Бога. Ці слухаў Бахрэвіч тое, што ён казаў? Цяжка было зразумець. Бахрэвіч стаяў як адурэлы і нямы, з раскрытым ротам, са скрыўленым позіркам, убітым у зямлю. «Сялянка!» – шапнуў ён. «Хрысціна! Капроўскі выпусціў са сваіх далоняў ягоныя рукі і схаваў абедзве свае рукі ў кішэні. «Спадару каханы», – сказаў лагодна Капроўскі, – «я спадарства прыніжаць не хачу. Я вельмі спадарства шаную, і моя сяброўская прыхільнасць да вас моя павага. Пана Караліна цудоўная дзяўчына. Надзвычай мне падабалася, але бачыць спадар, хай спадар толькі задумаецца, без гневу. Хай спадар падумае. Калі спадар лічыў для сябе немажлівым ажаніцца з сялянкай, то, можа, і я? Зважайце, пане дабрадзею, я у такой самай сітуацыі у адносінах да дачкі спадара аканома». Што тут яму запярэчыш? Ён меў слушнасць. Вучоны чалавек. На памяць усе артыкулы закону, як рэпу грызе, элегантны кавалер на шляху да фартуны, які пра такіх людзей, як Калінскі, як Зямбіцкі, мог казаць мае кліенты, меў права прэтэндаваць на выдатную партыю. Так, на выдатную партыю, а не на яго дачку-карольку. Ці ж ён сам не ўзяў мадзю дзеля таго, што з пэўных пунктаў гледжання была яна для яго выдатнай партыі? Так? Ні слова гэтаму не запярэчыш. Меў слушнасць. Але ж зноў так усё скончыцца не можа. Не можа. Бахрэвіч узняў галаву некалькі разоў, спрабуючы нешта сказаць, не мог вымавіць ні слова. Праз усё сваё жыццё меў дачыненне ён з парабкамі, з сялянамі і дробнымі чыноўнікамі, і ніколі голасу перад імі не траціў. Але з гэтым вось ніякай ужо рады даць не можа. «Ведаеце, што, спадар?» – здушаным голасам сказаў рэшце Бахрэвіч. «Усё гэта брыдота. Я нягоднік. І пан нягоднік. Але вось мадзя – гэта ўжо зусім нешта іншае». І гаварыць ён пачынаў з плачам, а скончыў са злосцю нейкім гонарам. «Мадзя сюды прыедзе!» І пакруціў Бахрэвіч сваім кіем у паветры. «Ого! Пачакай! Мадзя! Гэта ўжо зусім іншае!» І ён выбег з залу ў вітальню, дзе ягоны выгляд выклікаў вялікае жыўленне. Кожны з наведнікаў чакаў і спадзяваўся, што пасля аканома прыходзіць акурат ягоная чарга размовы з адвакатам. Але гарбар, які сядзеў бліжэй за ўсіх да дзвярэй, падскочыў з крэселка, локцямі адпіхнуў жыдоў і шляхціца, улез у дзверы сам і зарукаў сярмягі, уцягнуў за сабой Хрысціну. І Юрка са стукам зачыніў за імі дзверы. Сяляне ў залу ўваходзілі як у касцёл. Павольна, асцярожнымі крокамі, з прыгнутымі плячамі і пахіленымі галовамі. Нават Гарбар, што як грынскі вясковы дэлегат быў тут ужо некалькі разоў і быў заможнейшы і смялейшы за іншых, устаў як укапаны, ля самага парога сагнуўшыся, запушчанымі вачыма і шапкай у руках. Затое Хрысціна гэтым разам паказала неспадзяваную смеласць. Не адна толькі думка пра грашовыя страты ці карысць прывяла яе сюды. У сэрцы яе плакала і віравала нешта такое, што зрабіла яе невідушчай непрыгоствы, падобны якіх не бачыла ў сваім жыцці ніколі раней. Ужо ад самага парога яна ўпілася вачыма ў невысокага чалавека, што стаяў ля стала. Хутка, цяжка грукаючы абуткам, перайшла пакой і проста перад ім упала на зямлю і абняла рукамі ягоныя калені. Капроўскі крыху адхінуўся і, вырываючы ад яе рукі, якія яна пачала цалаваць, нецярплівым голасам буркнуў: «Ну-ну-ну, не трэба, не трэба. Кажы, што хочаш?» Казаў гэта раздражнёным голасам, але на ўсхваляваным і збялелым пасля размовы з Бахрэвічам твары паказалася задавальненне. Быў ён з тых, хто любіць бліжніх сваіх бачыць ля ног. Праўда, задавальненне гэтае змяншалася тым, што цалкам не ведаў, чаго гэтая баба можа прасіць. Нешта надта смутна згадваў сабе, некі сын слабы здароўем, відавочна салдат, ці нешта такое. Але можа гэта зусім і не яна, не яе сын, не яна з сынам салдатам, зусім іншая баба. І зморшчыўшы бровы, ён паўтарыў: «Ну, чаго ты хочаш? Гавары хутка». Выпрастаўшыся і сплёўшы рукі на грудзях, Хрысціна пачала паспешліва гаварыць: «Я яснавельможны пан, пра майго Піліпку. На досвідку сёння ў горад прыйшла. На пачатку хацела ўбачыцца з сынам, але потым спалохалася, што яснавельможнага пана не ўбачу, прыйшла сюды і чакала». «Ну так добра. Але чаго ты хочаш ад мяне? Ад мяне чаго хочаш?» «Пра сынка майго, Піліпку?» Здзівілася Хрысціна. Капроўскі задумаўся. «Ну і дзе ж гэта твой сынок?» спытаўся ён. Яна цяжка ўздыхнула. «А дзе ж бы ён быў, вельможны пане? Калі апошні раз бачылі яго, мае вочы быў у казармах, худзенькі, як таполя, бледненькі, такі ў салдацкім шынельку. На сходы выскачыў, ногі мне грымнуў: „Мамачка, ратуй, каб мяне тут пакінулі“. А цяпер ужо досыць, ён ясна згадаў, што ёй трэба». Аднак Капроўскі не прыпыняў сялянку. Цярплівае выслухоўванне кліентаў неаднойчы прыносіла яму добрую карысць. Сябры, вы слухалі старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.